Cenaze namazı. Bir müminin vefat ettiğini haber alan erkeklere, erkek yoksa kadınlara cenaze namazı farz-ı kifayedir. Cenaze namazı Allah için namaz ve ölen kimse için duadır. Ehemmiyet vermeyenin imanı gider. Cenaze namazının şartları. 1. Meyyit Müslüman olmalıdır. 2. Yıkanmış olmalıdır. Yıkanmadan gömülen, üzerine toprak atılmamış ise, çıkarılıp yıkanır, sonra namazı kılınır. Cenazenin ve imamın bulunduğu yerin, temiz olması lazımdır. 3. Cenazenin veya bedenin yarısı ile, başının veya başsız yarıdan fazla bedenin, imamın önünde bulunması lazımdır. 4. Cenaze, yerde veya yere yakın, ellerle tutulmuş veya taş üstüne konmuş olmalıdır. Cenazenin başı, imamın sağına, ayağı soluna gelecektir. Tersine koymak günahtır. 5. Cenaze, imamın önünde hazır olmalıdır. 6. Cenazenin ve imamın avret mahalli örtülü olmalıdır. Cenaze namazının farzları. 1. 4 kere tekbir getirmektir. 2. Ayakta kılmaktır. Cenaze namazının sünnetleri. 1. Sübhaneke okumak. 2. Salavat okumak. 3. Kendine ve meyyite ve bütün Müslümanlara af ve mağfiret için bildirilmiş olan dualardan bildiğini okumak. Cenaze namazı cami içerisinde kılınmaz. Canlı olarak doğduktan sonra ölen çocuğun ismi konur, yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır. Cenaze taşınacağı zaman, tabutun dört kolundan tutulur. Önce cenazenin baş tarafı sağ omuza, sonra ayak tarafı sağ omuza, sonra baş tarafı sol omuza, sonra ayak tarafı sol omuza konmak suretiyle, her birinde onar adım taşınır.